گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 311. خدا دل، ای خدا دل، بلا دل، مبتلا دل، خدایا با که گویم ندارد آشنا دل، بلا دل، بلا دل، مبتلا دل. Thank you. Oh,

گرده از کس منترسم، به این نیمه دل از کس منترسم، دارم دل تداری از که ترسی، دارم دل تداری از که ترسی. Thank you. بی دست و پا دلم بی دست و پا در این بیگانگی به این دیوانگی که در نقش تو داده بدین افسرد جانی نیافتد از نهاده گناه او همین خوشا آنون که پا از سر نزونن میون شعل خوشگتر نزونن کنشت و کعبه و بتخانه و دیر سرایی خالی از دلبر نزونن برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 311 بود که به اهتمام آقای روح الله خالقی و با شرکت خانم پوران و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. آهنگ بختیاری، اشعار از بابا طاهر و بیژن ترقی، گوینده آذر پژوهش.